یعنی وہ قوی مزید قوت کی طرف آ جائے. دیکھیں ایمان میں اضافہ مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتا, کیونکہ ایمان کا کوئی وزن تو نہیں ہے کہ پہلے ایک کلو تھا دو کلو ہو جائے گا, نہ ایسا تھا کہ یہ پہلے ایک فٹ لمبا تھا کھینچ کر اس کو ڈیڑھ فٹ لمبا کر دیا جائے. اس میں مقدار یا حجم کے اعتبار سے اضافہ کمی متصور نہیں ہے, بلکہ علماء اسلام کے نزدیک اس میں صرف وصف کے اعتبار سے کمی زیادتی ہو سکتی ہے. وصف اور خوبی کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں قوت اور ضعف پیدا ہو سکتا ہے. جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا ایمان قوی ہوتا جائے گا, جتنا یقین کمزور ہوتا جائے گا اللہ کے وعدوں پر, رسول کے وعدوں پر, آخرت پر, یہ جو جو عقائد اللہ اور رسول نے بیان فرمائے ان پہ جتنا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ایمان مضبوط ہوگا, قوی ہوگا. جتنا ان پہ یقین کم ہوتا چلا جائے گا ایمان میں ضعف پیدا ہوگا. تو اس قسم کی نشانیاں جب بیان اللہ تعالیٰ نے دکھا دیں کہ خیبر کی خبر دی, پھر اس کی فتح عطا فرمائی, پھر واپس آئے مسلمان تو یہ اطلاع ملی کہ لوگوں کو روک دیا گیا ہے, اللہ نے روب دل میں ڈالا اور واقعی انہوں نے کہا کہ روب کی وجہ سے ہم رک گئے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو مسلمانوں پہ واضح طور پہ منکشف ہو گیا کہ واقعی یہ ہمارے ایمان کی زیادتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا, تو وہ بہت ہی خوش ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور تمہیں, اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. سیدھا راستہ یعنی توکل کا راستہ, تفویض کا راستہ. توکل کا مطلب اللہ پہ بھروسہ کرنا, اور تفویض کا مطلب ہوتا ہے اپنے تمام معاملات بالکل اللہ کے سپرد کر دینا, بے پرواہ ہو جانا کہ بس سب کچھ اللہ کرے گا. اور صحابہ کرام نے ایسی کیا, بیویوں کو, بچوں کو, ضعیفوں کو, کمزوروں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر سب کے سب غزوہ خیبر کی طرف نکل گئے. تو یہ اللہ پہ کامل بھروسہ تھا. تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے, اور تمہیں توکل کا راستہ, تفویض کا راستہ, کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل اور تفویض اختیار کر لیتا ہے اس کے درجات بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 20ویں آیت تک ہم پہنچے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا واخرا, اور ایک اور فتح اللہ نے عطا فرمائی, لم تقدروا علیہا, جو جس پر تم قادر نہیں تھے. بعضوں نے کہا کہ اس سے فتح سے مراد فتح خیبر ہے, بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے, اور بعض علماء نے فرمایا, مفسرین نے, کہ حکم عام ہے ہر وہ فتح جس پر مسلمان بظاہر یہ سمجھتے تھے کہ ہم قادر نہیں ہیں لیکن اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی, اللہ کا انعام ہے. قد احاط اللہ بها, بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس جنگ میں چاہتا ہے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ایک قبضے میں ہے, دست قدرت میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر کافر تم سے لڑیں, لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ, تو ضرور تمہارے ضرور منہ پھیر دیں گے, یعنی تمہارے مقابلے سے پیٹ پھیر دیں گے. یعنی اگر یہ کفار تم سے لڑیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت فرمائے گا اور کفار پیچھے ہٹ جائیں گے. ف ثم لا يجدون ولی یوم ولا نصیرہ، اور پھر نہیں پائیں گے وہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھیے بہت سے ایسا ہوا کہ اور اب بھی ہوتا ہے کہ مسلمان جنگوں میں شکست پا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس قسم کی آیات کے بارے میں مسلمان شک و شبے کا شکار ہو جائے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سامنے کافر آئیں گے ضرور پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے اور ان کو کوئی حمایتی کوئی مددگار نہیں ہوگا، حالانکہ کئی جنگوں کے اندر کفار غالب آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب مسلمان حقیقتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں اور اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہی مقصود ہو، اسلام کی شان و شوکت مقصود ہو، غرض ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ حقیقتاً شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو اور مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر ایسی کوئی مسلمان جنگ لڑتا ہے کہ جو سیاسی جنگ ہے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو اس میں اس کا یہ وعدہ نہیں ہے، اس میں مسلمان شکست بھی ہو سکتی ہے، مسلمان کو وہ ہار بھی سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مقابلہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد ہوتی ہے۔ ایک تشریح کی یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو فتح اور نصرت ہو وہ جنگ کے وقت میں ہی ظاہر ہو جائے، بعض اوقات مسلمان پسپا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے کہ وہی جنگ بعد میں مسلمانوں کے لیے غلبے کا سبب بن جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، غرض ہے کہ بعد میں ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شکست کے باوجود فتح ہے۔ تو یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ہر صورت میں مدد فرمائے گا اور کفار پہ ان کے غلبہ عطا فرمائے گا، چاہے جنگ کے دوران ہی عطا فرما دے، جنگ کے انجام پر عطا فرما دے، اور چاہے اس جنگ کے کئی عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایسے نتائج مرتب کرے جو مسلمانوں کے حق میں مفید ہوں، سب اس کے تحت شامل ہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اس سے پہلے سے بھی یہی چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو شکست سے دوچار کرواتا رہا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلتا، اس کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، اس کا قانون نہیں بدلتا، وہ اٹل قانون اٹل فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قانون کی حقیقت تک ہماری ذہن رسائی نہ ہو اور ہم بظاہر اس کو بدلتا ہوا محسوس کر رہے ہوں حالانکہ وہ تبدیل نہ ہو رہا ہو، کیونکہ جس کو ہم نے قانون سمجھا، جو ہم نے اس قانون کی حقیقت کو سمجھا، ہو سکتا ہے وہ حقیقتاً وہ حقیقت نہ ہو بلکہ حقیقت کچھ اور ہو، تو قصور پھر قانون کا نہیں، ہماری اور آپ کی سمجھ کا ہوگا، ورنہ اللہ کے قوانین نہیں بدلتے ہیں، جو اللہ نے فرما دیا ویسا ہی ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، یعنی یہ وہی صلح حدیبیہ کے وقت کا موقع تھا کہ مسلمانوں نے کفار پر حملہ نہ کیا، اور ایک روایت کے مطابق جبل تنعیم کی طرف سے تقریبا جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر تھے تو 80 نوجوان کفار کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کے ارادے سے آئے، تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھر نبی کریم نے ان سے درگزر فرما دیا، ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں کلام ہے، آگے بھی اسی کے بارے میں مختصر سا ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو بچا لیا یا روک دیا، بطنی مکہ تھا مکے کی وادی میں، وہی حدیبیہ مراد ہے، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ تم غالب آ چکے تھے ان پر یا تم نے ان پر قابو پا لیا تھا۔ تو یہی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ 80 جو نوجوانوں کا گروپ تھا مسلمان ان پہ غالب آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھ انہیں نقصان پہنچانے سے رک گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی کا حکم دیا نبی کریم کے ذریعے، نبی کریم نے ان سب کو چھڑوا دیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کفار مکہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، یعنی وہ تمام عمرے کے ارکان سے روک لیا، طواف سے، سعی وغیرہ سے روک دیا، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور قربانی کے جانور روکے گئے، اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، کہ اپنی جگہ پر پہنچ سکیں۔ یعنی جہاں پر ان کو ذبح کرنا تھا حدود حرم میں، کفار نے جب مسلمانوں کو روک دیا کہ ہم تمہیں مکے میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، تو جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے تھے وہ بھی اپنے مقام تک نہ پہنچ سکے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، کہ جنہیں تم نہیں جانتے. یعنی یہ بیان کا مقصود یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں کچھ ان صحابہ کے ہجرت فرما جانے کے بعد عورتیں اور مرد ایمان لائے تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو مخفی بھی رکھا ہوا تھا، اور مسلمان ان کو بظاہر نہیں جانتے تھے کہ اب کون کون ایمان مزید لا چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے جو کچھ بیان فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کا پس منظر یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حملے کا حکم دے دیتا کہ اسی وقت کفار پر حملہ کر دو، تو مسلمان مکہ المکرمہ میں داخل ہو جاتے اور قتل و غارت شروع ہو جاتی. تو اس میں وہ مسلمان جو وہاں پر ایمان لا چکے تھے، مرد عورتیں، ہو سکتا ہے وہ سامنے آ جاتے اور انہیں بھی مسلمان مار دیتے. تو ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو گویا کہ مکے پر اس وقت، یعنی حدیبیہ کا جو صلح ہو رہی تھی اس وقت، حملے کا حکم نہیں دیا، روک دیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ حملے کا حکم دیتا تو یقیناً مسلمان اس وقت بھی فتح یاب ہو جاتے، جیسے کہ آگے بیان ہو رہا ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ، اور اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد، وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور کچھ مومنہ عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، کہ جنہیں تم نہیں جانتے، اَن تَطَئُوهُمْ، کہ تم انہیں روند ڈالو گے، فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ، تو پہنچے گی تمہیں ان کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات، یعنی صدمہ ہوگا، تم انہیں قتل کر دو گے، یا وہ نادانستہ طور پہ تم پہ حملہ کر دیں، بغیر علم، لا علمی میں، لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کمزوروں کو، ان مسلمان مردوں عورتوں کو بچانا اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرما دے جسے وہ چاہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، رحم فرمایا ان مکے میں رہنے والوں پر، کہ اگر مسلمان حملہ کرتے وہ بیچارے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حملے سے روکا تھا. لو تزیلو، اگر وہ مومن مرد و عورت ان کفار سے جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کافر ہوئے تھے ان مکے والوں میں سے، دردناک عذاب. یعنی یہ دیکھیے اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت تھی کہ ان کمزور مسلمانوں کی وجہ سے اس وقت کفار بچ گئے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو حملے کا حکم دیتا، بہت سے کفار مارے جاتے اور باقی سب کے سب قید کر لیے جاتے، اس طرح عذاب علیم میں گرفتار ہو جاتے. لیکن ان کمزور مسلمانوں کی برکت سے اللہ تعالی نے ان سے بھی درگزر فرمایا. ایز یاد کرو کہ جب جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیت، کہ جب کفار نے اپنے قلوب میں ضد کو قائم کیا، وہی زمانہ جاہلیت والی ضد، کہ اس ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم تو نہیں کریں گے، بس یہ اڑ جاتے تھے عرب لوگ، کفار جو تھے وہ کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اڑ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بھی ان کی جاہلیت کے زمانے کی طرح ایک ضد کا مظاہرہ ہے کہ ہم اس سال مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اگلے سال آ جائیں. تب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بے وقوفوں، ذرا یہ بتاؤ کہ اس سال کیا مسئلہ ہے، اگلے سال بھی تو تم آنے دے رہے ہو، اس سال کیوں ضد باندھ لی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بیجا چیز پر، بیجا مطالبہ پر اڑ جانا یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، زمانے جاہلیت کے کفار ایسا کیا کرتے تھے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، چاہے وہ مختلف طبقے ہوں، چاہے طالب علموں کا شعبہ ہو، اساتذہ کا شعبہ ہو، یا گھر بار کے اندر بھی آپ دیکھیں، دوستوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک آدھ کسی ایک بات پہ اکڑ جاتا ہے، سب اس کو پیار سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ غلط ہو، ایسا نہ کرو، لیکن وہ ضدی باندھ لیتا ہے، نہیں میں تو ایسا ضرور کروں گا، نہیں بس میں یہ نہیں جو سوچا ہے بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کے لیے ایسی ضد مناسب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سکون، یعنی اپنی طرف سے سکون اور اپنی طرف سے اطمینان اپنے رسول پر اور مومنین پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ان کے ساتھ لازم کر دیا، مضبوط کر دیا، کہ یہ اس پر ان کا ایمان اور مضبوط ہوا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رب ہے، بالکل مضبوط ہو گئے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے اہل تھے، یعنی صحابہ کرام سزاوار معنی زیادہ حقدار، وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے زیادہ اہل تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح اطمینان سکون عطا فرماتا اور اس کلمہ تقویٰ پر مضبوط کر دیتا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، ضرور بے شک سچا کر دکھایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کا سچا خواب، یعنی اپنے رسول کا وہ خواب جو حق کے ساتھ تھا، سچا خواب سچا کر دکھایا. مسئلہ یہ تھا جیسے آپ کو ہم نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس وقت جس سفر پر نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کرام حلق کروا کر، کوئی قصر کروا کر اور مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہے. تو سرکار بہت خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلیں ہم عمرے پہ چلتے ہیں. تو سب صحابہ کرام کا یہی گمان تھا کہ اسی سال اس خواب کی تعبیر، سچی تعبیر ظاہر ہو جائے گی، یہ خواب سچا ہے، یقین نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی الہی کی صورت ہے اور ہم اسی سال اندر داخل ہو جائیں گے. اب جب وہاں پہنچے تو کفار نے روک دیا اور صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمان واپس آئے. اس وقت ان منافقین نے طانہ زنی کی اور کہا کہ دیکھو اگر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان کا خواب سچا نہ ہوتا، تو کہاں تم داخل ہو سکے. تو یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اگلے سال پھر جب نبی کریم گئے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تھی اس کی تعبیر. یعنی بعض اوقات تعبیر فوراً ظاہر نہیں ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد ہوتی ہے، لیکن نبی کا خواب بہرحال بالکل حق اور سچ ہوتا ہے. تو لقد صدق اللہ، ضرور بے شک سچ کر دکھایا اللہ تبارک و تعالی نے رسولہ الرؤیا بالحق، اپنے رسول کے سچے خواب کو. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، بالکل اس حالت میں کہ تم امن والے ہو گئے، یعنی انتہائی امن و امان کے ساتھ ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے. مُحَلِّقِينَ، اس حال میں کہ تم نے حلق کروایا ہوگا، صاف کروایا ہوگا رؤوسکم، اپنے سروں کو. وَمُقَصِّرِينَ، اور قصر کروایا ہوگا، حلق کا مطلب پورے اس طرح پھروا لینا سر پر، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ سر کے بالوں کو کم از کم ایک پورے کے برابر کٹوا لینا، یہ قصر ہوتا ہے. پورے سر کا کروا لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ سر کے چار حصے کر لیں، چوتھائی سر کے کم از کم جتنے بال ہیں ان کو اگر ایک پورے کے برابر کاٹ دیا جائے تو یہ قصر کہلاتا ہے. حلق بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. حلق اور قصر کے ذریعے پھر انسان احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن حلق افضل ہے اور قصر میں کم ثواب ہے. تو گویا کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، بشارت دے دی، غیبی خبر دی کہ آج یہ منافقین طانہ زنی کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے، نبی کا خواب حق اور سچ ہے. اس سال اگرچہ نہیں جا سکے لیکن ان قریب ضرور ضرور یہ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، صحابہ کرام بھی داخل ہوں گے بالکل امن کے ساتھ، اور پھر حلق بھی کروائیں گے اور قصر بھی ہوگا. لا تخافون، بغیر کسی خوف کے تم داخل ہو گئے. فعلم ما لم تعلموا، تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے، واللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی. یعنی یہ جو صلح حدیبیہ تھی، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک فتح تھی، اور مسلمان بالکل اطمینان کے ساتھ واپس آئے. اور یہ بھی ایک آگے جو فتوحات ہوئیں اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہی صلح حدیبیہ بنی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے وہ اس دین کو تمام ادیان پر. تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیے اس کو بڑا غور سے اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور دین کو دنیا میں ظاہر فرمانے کا مقصد بیان فرمایا کہ نبی کریم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہدایت عطا فرمائیں اور دین اسلام میں جو قواعد ہیں ضابطے ہیں جو عادلانہ نظام ہے وہ اس لیے بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے تاکہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے. مذہب اسلام مسلط کرنے کے لیے نہیں بھیجا. ہمارا مذہب تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا جاتا, اس میں زبردستی نہیں ہے. ہم دعوت دیتے ہیں, کوئی قبول کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کرتا تو یہ ضرور ہے کہ حاکم اسلام اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام کے قوانین ہر جگہ رائج ہو جائیں تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف ملے اور دنیا سے انتشار و افتراق نکل جائے. اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کرام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح چل رہی ہے اور اس کی تقریباً ہم 28ویں آیت پر پہنچے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی, وہ وہی ذات ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدا, اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ, ودین الحقی, اور سچے دین کے ساتھ, لیظہرہو, تاکہ اس دین کو غالب کر دے, علی الدین کلہ, باقی تمام ادیان پر. تو یہ آپ کو ہم عرض کر رہے تھے کہ دین اسلام مسلط کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ مثلا زبردستی کسی کو مسلمان بنا لیا جائے, ایسا نہیں ہے. ہاں, اسلام کی دعوت دی جائے گی, پیار و محبت سے سمجھایا جائے گا, کوئی مان جائے تو بہت ہی اچھا ہے, اس کے حق میں بہتر ہے, نہیں مانے گا تو حاکم اسلام کا کام ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں, کیونکہ اسلامی قوانین یقیناً سب کو برابر عدل فراہم کرتے ہیں, انصاف فراہم کرتے ہیں. اگر پوری دنیا میں اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں تو امید ہے, یقین ہے کہ جرائم, کرپشن اور کرائمز بہت ہی کم ہو جائیں گے, لوگوں کو عدل و انصاف ملے گا اور بہت اچھے انداز سے پوری دنیا متوازن ہو جائے گی, توازن اس میں قائم ہو جائے گا. لیکن فی زمانہ بہرحال یہ بہت ہی مشکل نظر آتا ہے کہ اسلام کے قوانین کا نفاذ ہو جائے. تو کم از کم پوری دنیا میں نہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تاکہ ایک گھر تو سکون کا گہوارہ بنے. تو بہرحال دین کے جو اللہ نے دو دین کو بھیجا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا. اور یہ یاد رکھیے گا, دین کا نام جب استعمال کیا جاتا ہے تو دو چیزوں پر بولا جاتا ہے, دو چیزوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے, ایک عقائد, دوسرے اعمال. ہمارا مذہب اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے, بعض عقیدے ہیں اور بعض اعمال ہیں جو ان عقیدوں کو تسلیم کرے، ان اعمال کو حق اور سچ جانے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو گویا کہ اس نے ایک دین کو اختیار کر لیا ہے، دین اسلام کو مان لیا ہے. تو یہ دین کو غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقائد ہمارے ہیں وہ عقائد سب کے ہونے چاہیے، وہ عقید ان عقیدوں کو سمجھیں، یہ غالب آ جائے بہت اچھا ہے. اور دوسرا جو اعمال ہیں، اعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات میں بھی ہوتے ہیں، جنایات ہیں، سزائیں ہیں، حد اور تعزیر وغیرہ ہے، یہ تمام کے تمام اگر قوانین نافذ ہو جائیں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا اور دنیا کا نظام اچھا ہو جائے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے، اجتماعی طور پہ نہیں ہوتا، تو کم از کم مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین اسلام کے عقائد سیکھے، اس کی تعلیمات کو سمجھے اور اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں کے ذات پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تاکہ برکت حاصل ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، اشداؤ علی الکفاری، کفار پر بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں کفار کے مقابلے میں. لیکن رحماء بینہم، وہ آپس میں اپنے درمیان بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ دشمن کے مقابلے میں سب شدید ہو جائیں لیکن آپس میں شدت نہیں بلکہ پیار، محبت، الفت اور اتحاد قائم ہونا چاہیے. تراہم، تم انہیں دیکھو گے، رکعاً سجداً، حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ، اس حال میں کہ وہ تلاش کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو، یعنی رکوع میں اللہ کے فضل چاہتے ہیں، رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح سجدہ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. سی ما ہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، یعنی سجدوں کے نشانات سے، یعنی ان کی علامت یہ ہے کہ سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر ہیں. بعضوں نے اس سے تو ظاہری معنی لیا کہ جسے نماز کثرت سے نماز پڑھنے پر پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے وہ مراد ہے، لیکن جو دیگر مفسرین کا قول ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے کہ ان کی علامت یہ ہے کہ عبادت کا نور ان کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، نورانیت. یہ اگر مانا لیا جائے تو بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں پھر صحابیات بھی شامل ہو جائیں گی، کیونکہ عموماً عورتوں کی پیشانی پر سجدے کا نشان نہیں بنتا ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد صرف مرد صحابی نہیں ہیں بلکہ صحابیات بھی ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھیں اور یہ بھی کفار کے مقابلے میں بڑی شدید تھیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو جہاد میں، غزوات میں عورتوں کا کردار ہے، اگر اس کو ملاحظہ کریں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح مردوں کے شانہ بشانہ انہوں نے مقابلہ کیا ہے. تو یہ نہیں تھا کہ صرف صحابہ کرام کفار پہ شدید آپس میں رحم دل تھے عورتیں نہیں، بلکہ صحابیات کے اندر بھی خصوصیت تھی، لہذا دونوں کے چہروں پر پھر عبادات کے آثار، سجدوں کے آثار نمایاں ہونے چاہیے. تو سجدے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چہرے میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو سارا خون سمٹ کے چہرے پہ آ جاتا ہے، تو سرخی پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر ہم سائنس سے قطع نظر دیکھیں تو جو کثرت سجود کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایک نور پیدا فرما دیتا ہے، اور دور سے دیکھنے والا فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں یہ کوئی عابد شخص ہے، عبادت گزار ہے، نمازی آدمی، اس کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خالی سجدہ کر لیں اور پھر سود لیتے رہیں، رشوتیں لیں، گالیاں بکیں، ہر قسم کے گندے کام کریں اور بولیں کہ اب سجدے کا پتہ نہیں نشان کیوں نہیں ظاہر ہو رہا. تو ایسا یہ تو لازم سی بات ہے کہ اگر ایک عبادت انسان اختیار کرتا ہے تو پرہیز تو لازم ہے ہی ہے، پرہیز کرنا ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرے آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور ساتھ ساتھ کثرت سجود کی عادت ڈالے، تو الحمدللہ اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. پھر آگے شاد فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے. کون سی صفت؟ یہ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ صفات ان کی بیان ہوئی، وہ ہے کہ کا زرع، جیسے ایک کھیتی، اخرج شطأہ، جس نے اپنا پٹھا نکالا یعنی چھوٹا سا ایک پودا نکالا، فآزرہو، پھر اسے طاقت دی، فاستوى على سوقه، پھر وہ دبیز اور موٹی ہو گئی، پھر اپنی پنڈی پر سیدھی کھڑی ہو گئی، یعجب الزراء، تو کسانوں کو بہت ہی اچھی لگتی ہے. تو یہ دیکھیں اب یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک کھیتی اپنا چھوٹا سا ایک پودا نکالتی ہے، پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو مضبوطی آتی ہے، اور پھر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ تیز ہوا بھی اس کو نہیں گرا سکتی۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ ملے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انتہائی مضبوط ہو گئے، اور پھر جو اہل ایمان تھے انہیں یہ مسلمانوں کی ترقی بہت اچھی محسوس ہوئی۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ ان سے کفاروں کے دل میں غزہ غیظ پیدا ہو، غصہ پیدا ہو، دل کفار کے جلیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کس چیز کا وعدہ؟ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، بخشش کا اور بڑے ثواب کا، اجر عظیم کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن دو گروپ ہیں، ایمان، صاحب ایمان، اور پھر نیک عمل کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال تو کرنے ہی پڑیں گے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ مغفرت بھی ہوگی، مغفرت من سابقہ گناہوں کی بخشش، اللہ تعالیٰ سابقہ تمام گناہ بخش دے گا، اور اجر عظیم یعنی بہترین بدلہ بھی عطا فرمائے گا، بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اجر عظیم فرمایا، عظیم بڑا، یہ بڑا جو ہوتا ہے لوگوں کی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ، اسے جو چیز بڑی محسوس ہوتی ہے، اگر اس کو آپ 10-5 روپے کی ٹافیاں لے کر دے دیں اتنی ساری، تو بولے گا یہ بہت عظیم ہے، اسے بہت زیادہ محسوس ہوں گی۔ ایک آدمی ہے جو عام سا ہے، اس کے ہاتھ میں 100-500 کا نوٹ آ جائے، وہ اسے بہت بڑا سمجھے گا، غریب فقیر آدمی، وہ اس کو بہت عظیم محسوس ہوگا۔ ایک اس سے آگے درجے پر ہے جو آدمی 100-150 روپے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے کبھی 5-10 لاکھ روپے مل جائیں، وہ اس کو عظیم اماؤنٹ سمجھے گا۔ اور جو لکھ پتی ہے، اسے کبھی کروڑوں کا نفع ہوگا، وہ اس کو عظیم سمجھتا ہے۔ اور کروڑ پتی کو جب اربوں روپے ملتے ہیں، وہ اس کو عظیم سمجھتا ہے، اور اربوں پتی کو اس سے زیادہ ملتا ہے تو اس کی نگاہوں میں وہ عظیم ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے جیسے انسان کے یہ کسی بھی چیز کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو عظمت کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اجر کو عظیم قرار دے رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور جس کو خود اللہ تعالیٰ پھر عظیم فرما رہا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا عظیم اجر ہوگا، جس کا تصور کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، ایک ایمان لانا اور دوسرا نیک عمل کرنا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، اسے حق اور سچ سمجھنے کا نام ایمان ہے۔ یہ جو یقین رکھنا ہوتا ہے، قلبی یقین، کہ جو نبی لائے وہ صحیح ہے، بس دل میں جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور زبان سے جب ہم اس کا اقرار بھی کر لیتے ہیں تو اس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، اور پھر جب زبان سے اقرار کر لیتے ہیں تو اجرائے کلمہ جب زبان سے ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی ہے۔ تو مومن اور مسلمان وہ ہے جو دل سے بھی نبی کریم کی لائی ہوئی باتوں کو حق اور سچ تسلیم کرے، اور زبان سے بھی اس کا اقرار کر لے، تو مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ لیکن صرف یہ اقرار کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے وعامل الصالحات آگے بیان فرمایا، اور وہ نیک عمل بھی کرنے والے ہیں۔ اور نیک عمل کا لفظ جو ہے وہ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، بعض اوقات کسی فعل کے ارتکاب پر، اور بعض اوقات کسی فعل سے اجتناب پر۔ یعنی بعض اوقات کسی کام کو کرنا نیک عمل ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کام سے بچنا نیک عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں جن کا کرنا ہم پہ فرض یا واجب قرار دیا، انہیں ان کی مکمل شرائط کے ساتھ کرنا، یہ نیک عمل ہے۔ اور اسی طرح جن امور سے بچنے کا حکم دیا، اگر ہم ان سے بچیں گے تو یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب وعامل الصالحات کے لفظ آپ سنیں تو اس کے مطلب یہ صرف تصور ذہن میں نہ لیں، شاید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کے لیے انعام ہے. ہاں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو گناہوں سے بھی بچنے والے ہیں، کیونکہ نیک عمل کی تکمیل گویا کہ جو ہم نیک عمل کہتے ہیں یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، ارتکاب اجتناب، بہت سی امور کو کرنا، بہت سی امور سے بچنا، تب وہ شخص نیک عمل کرنے والا کہلاتا ہے. اور اس کو نیک کہتے ہیں حقیقتاً، کامل نیک یہ ہے. ہم لوگ تو بول دیتے ہیں جی یہ بڑا نیک ہے، جی کیا نیکی ہے؟ ماشاءاللہ نمازی ہے. اب چاہے وہ دیگر گناہ کر رہا ہو لیکن ہم کہتے ہیں نیک ہے، حقیقتاً وہ نیک نہیں ہے بلکہ نیکی کر رہا ہے. نیک حقیقتاً اس وقت بنے گا کہ جب وہ افعال کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ ممنوع کاموں کو ترک بھی کر دے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، اس وقت ہم کہیں گے کہ ہاں یہ شخص نیک ہے. تو یہی آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے عقائد درست ہیں کہ نہیں ہیں. عقائد کے جب میں بات عرض کرتا ہوں تو اختلافی مسائل مراد نہیں ہوتے، کیونکہ اختلافی جو مسائل آج کل عوام میں رائج ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں، 99.99% ایسے ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہے ہی نہیں. انہیں مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو کوئی کفر لازم نہیں ہوتا. جب عقائد کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے بنیادی عقائد مراد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننا، صفات کے بارے میں، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہم السلام، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، اسی طرح کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جاننا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ان کا تعلق ہمارے عقائد سے ہوتا ہے اور یہ بنیادی اسلامی عقائد ہیں. اگر ان میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ایمانیات میں فرق پڑ جاتا ہے، اگر ان کے اندر مضبوطی، قوت اور درستگی ہوگی تو ایمان کامل رہے گا اور قائم رہے گا. اس لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ ان امور پہ توجہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات انسان بعض افعال کا ارتکاب کرنے کے بعد اجتناب کو بالکل بھول جاتا ہے. حاجی صاحب حج کر کے آئے، اب چاہے گالیاں بک رہے ہوں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے فوش فلمیں دیکھ رہے ہوں، چاہے مطلب وہ داڑھی چہرے پر ہو یا نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیک آدمی ہوں اس لیے کہ میں سارے کام کر رہا ہوں. اسی طرح بہت سے ہم نے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں چندہ دینے کے بعد، مدارس میں چندہ دینے کے بعد پھر اپنی عملی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے کہ میں بیواؤں کی مدد کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں فلاں ادارے میں چندہ دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سینکڑوں مسجدیں بنا دی ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، بعض افعال کا آپ کو بتایا کہ ارتکاب نیکی ضرور ہے، لیکن آپ اس وقت تک نیک نہیں کہلائیں گے جب تک برے کاموں سے جان بوجھ کر ان کا ارتکاب نہ کریں اور جب تک آپ ان سے مکمل طور پہ اجتناب نہیں کریں گے تب آپ نیک کہلائیں گے. تو اس معیار پر پورا اترنے کے لیے اپنا ذاتی محاسبہ اور ایک خوش فہمی کی دنیا سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے، ورنہ اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو قبر میں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ حضرت آپ نیک مشہور تھے لیکن حقیقتاً نیک بن نہیں سکے تھے، اس کے لیے تو آپ نے کوئی عملی سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی ہی نہیں ہے، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں تک سورہ فتح کا اختتام ہوا ہے، 29 آیات تھیں، 29 آیات پر اختتام ہوا اور اب انشاءاللہ عز و جل سورہ حجرات کا آغاز ہوگا. اور سورہ حجرات یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس میں بہت سارے آداب اور احکام بیان ہوئے ہیں اور بہت ہی اہم ترین ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے عقائد کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ان کو ہمیں بہت ہی توجہ کے ساتھ ان آیات کو اور ان سے نکلنے والے احکام اور نتائج کو سننا چاہیے، ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو سورہ حجرات مدنی صورت ہے. بارہا آپ کو بتایا کہ جمہور کے قول کے مطابق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونے والی صورتوں یا آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، اور ہجرت نبوی کے بعد جو نازل ہوئی، جو اس سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اس میں تقریباً 18 آیات ہیں. آج اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. تو دیکھیے اس میں دو حکم بیان ہوئے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کا شان نزول بعضوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاضحیٰ میں ملاحظہ فرمایا، بقرعید میں قربانی کے ایام میں ملاحظہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے آپ سے پہلے قربانی کر لی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, یعنی نماز ابھی پڑھی نہیں تھی, قربانی کر لی تو اللہ نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے پہلے یہ سبقت نہ لے جاؤ, پہلے اپنے نبی کو کام کرنے دو, اس کے بعد تم کام کرو, یہ ضروری ہے. اور بعضوں نے کہا کہ یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے, انہیں منع کیا کہ نہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی ابتدا فرمائے تم بھی اسی وقت سے ابتدا کرو, اس سے پہلے روزہ مت رکھو, کیونکہ اس طرح نبی کریم سے تقدیم ثابت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. واتقوا اللہ سے اشارہ فرما دیا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے, لہذا اللہ سے ڈرو اور اللہ کا یہ حکم مانو اور اپنے نبی سے مقدم نہ ہو جاؤ, تقدیم نہ کرو, آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اس میں ادب سکھا دیا گیا کہ پہلے نبی کریں گے اس کے بعد تم کرو گے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مؤخر رکھنا, نبی کو آگے رکھنا, اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے کہ جی اللہ کی بھی تعظیم کریں, رسول کی تعظیم کریں تو شاید یہ شرک ہو جائے گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر نبی کی تعظیم شرک ہوتی تو کیا قرآن پاک شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی نبی کی تعظیم کرنے سے اللہ کی تعظیم میں فرق آ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ نبی کی تعظیم حقیقتاً اللہ کی ہی تعظیم ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اس طرح نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے, کیونکہ نبی کی تعظیم اللہ کے حکم کی وجہ سے کی جا رہی ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی شرک شائبہ نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حجرات چل رہی تھی, اس کی پہلی آیت کی تفسیر ہوئی تھی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول, اور نہ آپ کے بارگاہ میں چلا کر کہو, جو آواز کو بہت بلند کر کے نہ کہو, کہ جہر بعضکم لبعض, جیسے تم میں سے بعض کا بعض سے چلا کر گفتگو کرنا, یعنی جیسے تم آپس میں چلا کے گفتگو کرتے ہو, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس انداز سے آپ سے گفتگو نہ کرو. ان تحبط اعمالکم, کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں. لا وانتم لا تشعرون, اس حال میں کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو یہ آیت حقیقتاً ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی. آپ ایک صحابی رسول ہیں اور آپ کو ثقل سماعت تھی, آپ کے ساتھ تھی, یعنی آپ کو اونچا سنتا تھا. اور یہ قاعدہ ایسا عموماً فطری لحاظ سے ہوتا ہے کہ جس کو خود اونچا سنتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید سامنے والا بھی میری بات کو نہیں سن رہا, کیونکہ جب وہ خود آہستہ بولتا ہے تو اپنی آواز کان تک نہیں پہنچ پاتی, تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ شاید سامنے والے کو بھی نہیں سنائی دے رہی ہوگی, تو فطری لحاظ سے وہ ذرا آواز کو تھوڑا سا بلند کرتا ہے. تو آپ اکثر نبی کریم کی بارگاہ میں ہوتے تو ذرا بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے, اسی طرح نبی کریم کی بارگاہ میں کسی سے بات کرتے تو ذرا آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس کو احساس ہوا کہ شاید یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے اعمال کو برباد کر دیا ہے. تو آپ روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں مقید کر لیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پڑوسی تھے اور وہ بارگاہ رسالت میں باقاعدہ حاضر ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کافی دن ہو گئے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہ اپنے حجرے میں مقید ہیں اور وہ نکلتے نہیں ہیں، سرکار نے معاملے کے لیے بھیجا کہ معاملہ دریافت کرو۔ حضرت سعد گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اے سعد، میں تو جہنمی ہو گیا، اب تقویٰ، پرہیزگاری، ڈر، خوف آپ دیکھیے کہ میرے مجھ سے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیت نازل فرمائی، تو اب میرا تو بس سمجھ لیں آخرت معاذ اللہ شاید برباد ہو گئی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے نبی کریم کو بتایا تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ غیبی خبر تھی جو نبی کریم نے ان کے بارے میں دی، تو گویا کہ نبی کریم نے سمجھا دیا کہ یہاں پر کسی عذر کے سبب آواز بلند کرنے والے کو منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ بے ادبی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا، غفلت کے ساتھ، بے احتیاطی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا مقصود ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا، ادب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ نبی ہماری مثل نہیں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کر سکتے ہیں، چلا کے بات کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں لیکن ہماری مثل بشر نہیں، وہ ایک کامل ترین بشر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے محبوب ترین بندے ہیں، محبوب ترین مخلوق میں سے ایک ہیں، لہٰذا اس کی بارگاہ میں بہت ہی ادب درکار ہے، ذرا بے ادبی ہوئی تو ایمان خارج ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ کا ادب درکار تھا، آپ کی وفات کے بعد بھی، پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کا ادب ہونا چاہیے، لہذا روضہ رسول پر جب آپ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حاضر ہونے کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی قبر انور سے پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بعطاء الہی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ زندگی میں جب روح ہمارے بدن میں ہوتی ہے تو اس کی طاقتیں بہت کم ہوتی ہیں، اور جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو ایک عام آدمی، حتیٰ کہ کافر و منافق کی روح کے اندر وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ کروڑوں میل دور کی چیز دیکھ لیتی ہے اور اس کے لیے کوئی قریب اور بعید اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ یہ صحیح حدیثوں سے مضامین ثابت ہیں کہ جب کافر و منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آ کر پوچھتے ہیں مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل، اور وہ ان کے جوابات نہیں دے پاتا تو فرشتے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، وہ دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر تمہارے سوالات کے صحیح جوابات دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، پھر جنت کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قدموں میں دیکھ، وہ دیکھتا ہے تو اس کو جہنم نظر آتی ہے جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے اور وہاں کی آگ کی لپٹیں اس کی طرف آتی ہیں۔ تو اتنی یعنی جسم سے جب روح باہر نکلتی ہے تو اتنی اس کی اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ جنت جو کروڑوں میل دور ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور آپ کے سامنے جب کوئی شخص پہنچے گا تو بتائیے کیوں نہیں آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں گے۔ لہذا جس طریقے سے سرکار کی صحبت میں کوئی اس زمانے میں صحابہ کرام تھے انہیں ادب سکھایا گیا، ہمیں بھی بہت وہاں پر ادب درکار ہے۔ لہذا سنہری جالیوں کے سامنے جا کر چیخنا، چلانا، شور مچانا یا بے ادبی کا مظاہرہ کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو براہ راست نبی کریم کی نگاہوں میں ہیں، اور اس وقت کتنا ادب درکار ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے، لہذا بہت ہی ادب کے ساتھ حاضری ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا۔ اچھا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جو قریبی صحابی تھے وہ انتہائی کم آواز میں بولنے لگے، انتہائی پست آواز میں۔ بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریا فرماتے تھے کہ تم نے کیا کہا، یعنی اتنی آہستہ آواز کر لی تھی۔ تو ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی اور تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچے کرتے ہیں، پست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، یعنی اس کا امتحان لے لیا ہے کہ یہ قلب بالکل صحیح سالم ثابت ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تقوی پرہیزگاری سے ان قلوب کو بھر دیا ہے۔ لہم مغفرتوں و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ جو بارگاہ رسالت کا ادب کرے گا، نبی کریم کی تعظیم کرتے ہوئے آواز کو نیچے کرے گا تو یہ کوئی شرک کا مرتکب نہیں ہوگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ وہ اللہ کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت اور اجر عظیم کے پروانے جاری فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ روض رسول پر جائیں، چیخنا، چلانا، بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنا، جھگڑا کرنا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ انتہائی ادب سے آپ آئیں سنہری جالیوں کے سامنے۔ تو علماء محققین نے بیان فرمایا کہ چار قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، ادب سے ہاتھ باندھیں، نبی کریم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم سے شفاعت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ادب سے ہٹ جائیں۔ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے کو محتاط علماء نے منع فرمایا، بلکہ اس کو بے ادبی قرار دیا کہ اتنے نزدیک ہرگز نہ جائیں۔ جیسے نبی کریم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام ادب سے دور بیٹھا کرتے تھے، ایسے ہی دور رہا جائے۔ نزدیک جانا، جالیوں کو پکڑ کے کھینچنا، پہ اب تو شاید سامنے دیوار بنا دی، ورنہ پہلے ہاتھ ڈال کے عطر ڈال دیا کرتے تھے اور لکھ لکھ کے پرچے بہت سارے اندر ڈال دیا کرتے تھے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ادب جب تک دائرۂ شریعت میں ہو، مزاج رسول کے موافق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ تعلیم کے دائرے میں ہو، وہ بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہوگا اور آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہوگا۔ اور جہاں ہم نے اپنی عقل استعمال کر کے دائرۂ شریعت کو فراموش کر کے عقیدت کا اظہار کیا اور یہ عقیدت دائرۂ شریعت کو پھلانگ گئی، تو پھر یہ عقیدت باعث بلندی درجات نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس معاملے پر بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے شاید فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک وفد آیا بنی تمیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے ٹائم میں، جس وقت آپ قیلولہ فرماتے تھے، یعنی نبی کریم ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، پھر اٹھ کر آپ ظہر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ آداب رسول سے واقف نہیں تھے، آداب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے، تو یہ اسی وقت آئے اور حجرے کے باہر چیخ چیخ کے نبی کریم کو باہر بلانے لگے۔ تو اس یہ ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ جو ینادونک، ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، کیونکہ نبی کریم کی ازواج کے مختلف حجرے تھے، کسی ایک میں ہوتے تھے آپ، تو یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے، اب نبی کریم کس میں ان کو پتہ نہیں، تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں، بے عقل ہیں، ان کو ادب ابھی حاصل نہیں ہے، اگرچہ قصد بے ادبی نہیں تھا لیکن بہرحال آداب سے واقف نہیں تھے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے سامنے خود ظاہر ہو جاتے، باہر تشریف لے آتے، لکان خیر لہم، تو ضرور یہ ان کے لیے بہتر تھا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں دیکھیے ایک صاحب علم کا ادب بھی بیان ہوا، مفسرین نے یہ ادب یہاں سے نکالا کہ اگر کوئی کسی سے علم سیکھنے کے لیے جائے، کوئی استاد ہو، تو دروازہ نہ بجائے اور اس کو پکارے نہیں، بلکہ خود اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرے، صبر کرتا رہے، جب وہ خود باہر آئیں تو ان سے کچھ دریافت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اکابر صحابہ کرام سے علم سیکھنے کے لیے جاتا تھا، سخت دوپہر ہوتی تھی، لو چل رہی ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کا دروازہ نہیں بجایا، بلکہ میں ان کے دروازے کی چوکھٹ پر کے قریب بیٹھ جایا کرتا تھا، لو لگتی تھی، گرمی لگتی تھی، دھوپ ہوتی تھی، میں پرواہ نہیں کرتا تھا، جب وہ خود اپنی مرضی سے اپنے کام سے باہر تشریف لاتے تو میں ان سے کوئی حدیث وغیرہ یا مسئلہ دریافت کرتا تھا۔ یہ ادب ہے صحابہ کرام کا۔ آج ہمارے یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے, اکثر ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, راستے میں چل رہے ہوتے ہیں, جی ایک مسئلہ بتائیے گا. اب یہ بالکل یاد رکھیے کہ بے ادب ہی ہے کہ چلتے چلتے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا جائے, یہ غلط ہوتا ہے. آپ وقت لیجئے کہ آپ ہمیں کوئی ایک ٹائم دے دیں, آپ اس عالم سے معلوم کریں کہ آپ کس وقت مسئلہ بتانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں. جس طریقے سے آپ کو مختلف قسم کے مسائل اور ٹینشنز ہوتے ہیں, اس عالم کو بھی ہو سکتے ہیں, اس وقت ہو سکتا ہے اس کا ذہن حاضر نہ ہو, اسے کوئی مجبوری ہو, جلدی جانا ہو, لیکن ہم فوراً جہاں پہ موقع ملے گا, پان کی دکان پہ پان لے رہے ہیں, سامنے سے گزرتا نظر آئے گا, فوراً جا کے لپک کے جی مسئلہ بتائیے گا, یہ غلط طریقہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو بھی علم کا ادب آیا نہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی ڈاکٹر صاحب کو جاتے ہوئے آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا, ذرا نبض دیکھیے گا میری کیسی ہے, صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے, اور مجھے ذرا چیک کریں میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں. آپ کبھی یہ جرات نہیں کریں گے, بلکہ آپ ان کی کلینک جائیں گے, اور اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کو ڈانٹ دے گا بری طریقے سے کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ روڈ پہ بیٹھ کے تم کہہ رہے ہو کہ مجھے چیک کرو, کلینک آؤ وہاں پہ چیک کراؤ, باقاعدہ اپنا ٹوکن لو, نمبر لو, پھر آپ لائن میں لگو, پھر بیٹھو, پھر جا کے ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا. تو دنیا کے معاملے میں تو یہ سارے پروسیس اور ساری کارروائیاں کرنے کے لیے انسان تیار, اور ایک صاحب علم شخص یا علم کی کوئی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتی, ہم اسے ایک بے وقت سمجھتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کے لیے تیار رہے. یہی وجہ ہے کہ اگر منع کر دیا جائے ناراض ہو جاتے, دیکھو جی دماغ خراب ہو گیا ہے, جواب بھی نہیں دیتے. یہ غلط بات ہے, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھیے ادب اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے, قرآن سے یہ ادب حاصل ہوئے ہیں کہ جب کوئی آپ کسی صاحب علم سے کچھ سیکھنے جاتے ہیں تو ان کے مزاج کا خیال کریں, ان کے آرام کا خیال کریں, ان کی پسند ناپسند کو فوقیت دیں. پہلے تو آپ سیکھنے کی نیت سے جا رہے ہیں اور عارضانہ کلمات کہتے ہیں کہ جی میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں, میں بہت حقیر ہوں, فقیر ہوں, لیکن جب سامنے والا آپ کو جواب نہیں دیتا تو اب آپ سیٹ صاحب بن جاتے ہیں بالکل, اور سامنے والے کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, فوراً زبان پہ غیبت چغلی جاری ہو جاتی ہے. جو پہلے عقیدے کا برقع پہن کر آئے تھے, عقیدت کا برقع وہ اتار کے فوراً پھینک کے بے پردہ ہو جاتے ہیں کہ ارے جی دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا, تو دیکھو جی ہم نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ نہیں بتایا, تو کہاں گیا وہ ادب؟ پہلے تو آپ بہت اچھے الفاظ میں بیان کر رہے تھے, اب ایک دم آپ بھول گئے اور آپ نے نازیبہ کلمات کہنے شروع کر دیے, اور یہ نہیں سوچا کہ یہ جو صاحب علم ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول بندہ ہے, علم کی برکت سے اس کے درجات یقیناً آپ سے زیادہ ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب اور پسندیدہ بندے کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ کر کیا آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل کریں گے؟ نہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو, عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بنو, علم سیکھنے والے نہیں بن سکتے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو, اگر صحبت میں باقاعدہ نہیں بیٹھ سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچویں کیا ہے؟ بغض رکھنے والا, بے ادبی کرنے والا, ان کے خلاف بولنے والا, ان کی غیبتیں کرنے والا, ان کے لیے نازیبہ کلمات کا استعمال کرنے والا, یہ غلط ہے. نبی نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے, پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. لہذا جو اللہ نے ادب قرآن میں سکھایا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ پہلے عالم دین سے ٹائم لیں کہ جی مجھے آپ وقت دیجئے, میں کہاں حاضر ہو جاؤں اور کس طریقے سے آپ سے مسئلہ دریافت کروں, مجھے کچھ پوچھنا ہے. ہاں وہ عالم خود کہے کہ میں اس وقت فارغ ہوں, آپ ارشاد فرمائیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ اس وقت معلوم کر لیجئے, اور اگر وہ منع کر دیں تو بالکل دل میں ذرہ برابر بھی بغض کینہ نہ لانے پائیں. جب میں بار بار اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہمیں مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے, ڈاکٹر کی مثال آپ کو دی, کیا ایسا ہے کہ آپ کا کوئی ٹیچر, اسکول ٹیچر, کالج ٹیچر آپ کے پاس سے گزر رہے ہو روڈ پر اور آپ روک کے کہیں سر ذرا یہ بتائیے گا, ایکویشن حل کیجیے گا؟ یہ کبھی بھی آپ نہیں کہیں گے, اس لیے کہ یہ غلط طریقہ ہے. آپ ان کے آفس میں جائیے, ان کے گھر پر جائیے, بلکہ پہلے ٹائم لیجیے کہ سر میں ایک چاہتا ہوں, مجھے کچھ بتا دیں گے؟ آج کل تو ٹیچرز بتاتے کہاں ہیں, بولتے بیٹا ٹیوشن سینٹر میں آ جانا, وہاں ٹیوشن پڑھنا شروع کر دو تو وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے, اور ویسے بھی مطلب عموماً ویسے ٹائم دیتے بھی نہیں ہیں. تو جب ان کے ساتھ ہم یہ ادب کا رویہ رکھتے ہیں تو بتائیے جو صاحب علم شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین وصف اور علمی خوبی سے نوازا ہے, اس کا کتنا ادب درکار ہوگا. تو اس میں ادب سکھایا جا رہا ہے, یہ صرف نبی کریم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ ہر صاحب علم, عالم, فقی اور جو صحابی ہوں یا ہر دور کے اندر جو مفتیان کرام ہوں, علماء اعظام ہوں, جن سے آپ کوئی علم سیکھنے والے ہوں, اس کا ادب یہی ہے کہ ان کے مزاج کو, ان کی پسند ناپسند کو, ان کے آرام کو فوقیت دی جائے. آگے ارشاد فرمایا, ایک اور حکم بیان ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبئن, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لائے, فتبینو, تو پہلے اس کی تحقیق کر لو, ان تصیبوا قوما بجہالتن, کہ کہیں کسی قوم کو لا علمی میں تکلیف نہ دے بیٹھو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, پھر اپنے اس فعل پر پچھتاتے رہ جاؤ. انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے پروگرام میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات چل رہی تھی اور اس کی پانچ آیات مکمل ہوئی تھیں, چھٹی آیت کی تفسیر بیان ہونی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبئن, اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ, یعنی کوئی خبر لے کر فاسق و فاجر تمہارے پاس آئے, فتبینو, تو تم تحقیق کر لو, ان تصیبوا قوما بجہالت, کہ کہیں کسی قوم کو لا علمی میں اذیت نہ دے بیٹھو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, پھر اپنے اس عمل پر پچھتاتے رہ جاؤ. تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے کر آئے, فاسق اسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو, یہ فاسق و فاجر ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ صغیرہ گناہ اصرار سے کبیرہ بن جاتے ہیں, یعنی اگر کوئی گناہ صغیرہ بار بار کر رہا ہو, درمیان میں توبہ نہیں کرتا, اس نے گناہ صغیرہ کو اپنی عادت بنا لیا ہو, تو اب وہ بھی اس کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ کے طور پر ہی لکھا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی گناہ کبیرہ اس طرح اعلانیہ طور پہ کر رہا ہے یا صغیرہ گناہ کو لگاتار کر رہا ہے تو یہ فاسق ہے. اور اگر یہ کوئی خبر لے کر آتا ہے, اور خبر سے مراد کسی قوم کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے, فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں ایسا کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ, تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کی خبر پر فوراً یقین نہ کیا جائے, بلکہ پہلے تحقیق کر لی جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی باتوں کے ظاہر کا یقین کر کے بلا تحقیق آپ کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھیں, اور پھر جب حقیقت حال آپ پر ظاہر ہو تو پچھتاوا ہو. اور حقیقتاً اگر ہم مسلمان اس ایک آیت پر عمل کر لیں تو ہمارے بے شمار جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں, ہزارہا فتنوں کو ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی دبا سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ خاندانوں کے اندر دیکھ لیں, عورتیں آ کے خبر دے رہی ہیں, مرد آ کے خبر دے رہے ہیں, اس طرح اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیجئے, کسی بھی شعبے میں دیکھیں, اساتذہ کا شعبہ, سیاسی شعبہ دیکھیں, آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیجئے, اسی طرح دینی طبقہ جو ہے یہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کر ہمیں کسی کے بارے میں خبر دیتا ہے, ہم تحقیق نہیں کرتے, بلکہ یہ دیکھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری ہمدردی میں آ کر ہمیں کسی کے راز ظاہر کر رہا ہے, کسی کا ویک پوائنٹ بتا رہا ہے, یا بیچارہ ہمیں خطرے سے آگاہ کر رہا ہے, اس کی بات کا فوراً یقین کر کے جس کے بارے میں خبر دی اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کوئی سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جھوٹ بول کے چلا گیا تھا. تو اس لیے خاندان میں بھی یاد رکھیں کہ جو عورت مثال کے طور پہ بے نمازی ہے, سب کی غیبتیں کرتی پھرتی ہے, چغلیاں کرتی ہے, شوہر سے بدتمیزیاں کرتی ہے, تو یہ فاسقہ ہے. یا بے پردہ گھومتی ہے تو فاسقہ ہے. اگر وہ میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے آتی ہے تو اس کو فاسقہ فاجرہ کہا جائے گا. یہ اگر کسی کے بارے میں خبر لے کر آئے, فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا تھا, فلاں تمہارے خلاف یہ کام کر رہا ہے, ہرگز یقین نہ کیا جائے جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں. اس لیے ہر شعبے میں, آفیسز وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں اور فیکٹریز وغیرہ میں دیکھیں کہ دو مسلمانوں میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے لوگ کس قدر کبھی افعال کرتے ہیں کہ آ کے جھوٹی اطلاع دیتے ہیں, اور تمہیں پتہ نہیں تمہارے بارے میں تو ایسے کہہ رہا تھا, وہ تمہارے افسر کے پاس جا کر یوں کہہ رہا تھا. تو ہم بغیر تحقیق کیے فوراً جس کے بارے میں خبر دی گئی اس سے متعلق دل میں بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات پھر اس کے خلاف سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اس شخص کو بیچارے کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. اس طرح لوگ ہماری سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر اور ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو کوئی بھی آپ کے سامنے آئے, اگر وہ خبر دے تو آپ یہ ضرور اس سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, میں اس بات کی خبر کی تحقیق کروں گا, اگر مجھے یہ بات ایسی محسوس ہوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھر میں اس کے بعد کوئی لائے عمل اختیار کرتا ہوں. ایسے موقع پر بے صبری نہ کریں, صبر و تحمل کے دامن کو چھوڑیں نہیں, حلم اور بردباری کا مظاہرہ کریں, کمزور باطن کا مظاہرہ نہ کریں کہ اس نے جیسی کسی کے بارے میں بتایا کہ وہ تو آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, وہ تم سے مخلص نہیں ہے, تمہارے خلاف کام کرنا چاہتا ہے, تو ہم فوراً اپنے تاثرات کو اس پہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ایسا ہے, وہ تو ہے ایسا بدبخت اور یوں کر رہا ہوگا, ایسا کر رہا ہوگا, میں چھوڑوں گا نہیں اس کو, وغیرہ وغیرہ. یہ سب غلط طریقے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی تحقیق کرو, کیونکہ جب وہ ایک فاسق و فاجر ہے, وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہے, تو تمہیں بتاتے ہوئے کیا وہ خوف کرے گا؟ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, یا بالفرض داڑھی جو شہید کرواتا ہے یہ بھی گناہ ہے. تو اگر ایسا کوئی اعلانیہ طور پہ آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کے مطلب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پرواہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. اور اب اگر وہ آ کے آپ کو خبر دے رہا ہے تو اس کے مطلب اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے, مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے, اس کے ذاتی مفادات بھی اس میں پوشیدہ ہو سکتے ہیں. لہٰذا اعلی کار بننے کے بجائے بالکل گڈے یا گڑیا بن کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پہلے تحقیق کر لیں. افضل اور اولا صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے آ کے ایسے بولے تو بولیں خدا کے واسطے مجھے نہ بتاؤ, ٹھیک ہے جو میرے خلاف کرنے لگا کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا, اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہی ہے. تو اس طرح آپ حوصلہ شکنی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ اگر آپ نے اس کی بات سن کر آپ نے بھی کوئی تاثرات کا اظہار کیا, تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ آپ کی بات سن کر اس شخص کو پہنچا دیں گے جس کی خبر خود انہوں نے آ کر دی تھی, اور اس سے چند باتیں لیں گے پھر آپ کو آ کے بتائیں گے, اس طرح جھگڑا کروا دیتے ہیں, لڑائی کروا دیتے ہیں اور دلوں میں کینے بیٹھ جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لہٰذا ایسی کسی خبر کی آپ تصدیق نہ کریں, کسی خبر پہ کامل یقین نہ رکھیں, بلکہ پہلے اس کی تحقیق کریں, اور تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی جیسا کہا گیا ویسا ہی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی آپ لائے عمل اختیار کریں, کوئی بھی مطلب جو آپ کو مناسب محسوس ہو. لیکن صرف خبر سننے کے بعد بلا تحقیق اگر آپ کوئی قدم اٹھائیں گے, تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جلد بازی میں قدم اٹھا لیا گیا. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں رشتہ دار تمہارے خلاف ایسے سے بول رہا تھا, ایسا سا کر رہا ہے, آپ سیکھ پاؤ گے, آپ نے پورے خاندان میں معروف کر دیا کہ ایسے سے میرے خلاف کر رہا ہے, دو کے سامنے بولا, چار کے سامنے بولا, اب وہ خاندان والوں نے اس کو سامنے بٹھا لیا, اب جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. اس وقت پہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیوں الزام لگایا اور کیوں ہم نے جلد بازی کی, کاش پہلے معلوم کر لیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی حکم فرماتا ہے اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. لہٰذا فاسق کی خبر پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کی سعادت حاصل کرنی چاہیے, اور جب تک تحقیق نہ ہو جائے کسی کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور خوب جان لو کہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ, اگر یہ نبی تمہاری خوشی کو طلب فرمائے معاملات میں سے کثیر میں لعنت تم تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض فیصلے تمہارے لیے لازم نہ کر دیں بلکہ ہر معاملے میں تمہاری رائے اور تمہاری خوشی کو فوقیت دیں تو یقیناً تمہاری عقلیں اتنی کامل نہیں جتنی نبی کی عقل میں کاملیت ہوتی ہے, تو تم غلط فیصلے بھی کر لو گے اور خود اپنے لیے مشقت کھڑی کر لو گے. تو گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے کسی مشورے کو رد کرے یا تمہاری مرضی کے موافق فیصلہ نہ کریں, تمہیں نبی کا فیصلہ اپنی مرضی کے خلاف نظر آئے تو بالکل ناراض ہونے کی ضرورت نہیں, دل میں ذرہ برابر خیال نہیں آنا چاہیے, کوئی برا تصور کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بالکل دل مطمئن ہو کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ درستی ہوتا ہے. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم, اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کر دیا تم کو ایمان, یعنی تمہیں ایمان محبوب کر دیا, یعنی تم ایسا نہیں کرو گے یقینی سی بات ہے کہ اپنی رائے کو فوقیت دینے کی کوشش کرو, بلکہ اس قسم کی آیات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے نبی کی اطاعت کی طرف مائل ہو گئے. وزينه في قلوبكم, اور اللہ تعالی نے اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے یعنی ایمان کو. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور کفر اور فسق و فجور گناہ کرنا اور والعصیان اور نافرمانی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ناگوار کر دیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالی نے گویا کہ اس وقت صحابہ کرام تھے ان کی یہ ایک مدح فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو کفر فسق و فجور اور اللہ تعالی کی نافرمانی یہ تین انتہائی ناپسندیدہ قرار دے دی تھیں یا ان کے لیے ناپسندیدگی اس میں پیدا کر دی تھی, تو وہ اپنے دل سے ان چیزوں سے نفرت رکھتے تھے. اولئک هم الراشدون, ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں ہدایت یافتہ ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ کفر سے دور ہونا, فسق و فجور سے دور ہونا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے طریقے ہیں, ہمیں بھی اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب کفر سے دور رہنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم کفر کو جاننے کے کفر کیا ہوتا ہے اور کن کن امور کی بنا پر کفر لازم آ سکتا ہے, اسی طرح کیا چیز فسق و فجور میں داخل ہے اور کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں داخل ہیں یہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہمیں علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے کے لیے, ہدایت یافتہ کہلانے کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے ان تمام چیزوں کی معرفت اور ان کے بارے میں ضروری علم کا سیکھنا لازم سمجھنا چاہیے. آگے شاید فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کرنے لگ جائیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو. ہم مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے, تو آپ اپنے دراز گوش پر سوار تھے جس کو اردو میں گدھا کہتے ہیں. تو آپ جب اس انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہر گئے, اور آپ اسی دراز گوش پر سوار تھے تو آپ کے دراز گوش نے باول کر دیا یعنی پیشاب کر دیا. تو وہاں عبداللہ بن ابی منافق بیٹھا ہوا تھا, اس نے فوراً ناک بند کر لی اور ناگواری کا اظہار کیا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا یہ گستاخانہ انداز پسند نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کے پیشاب کی سمیل جو ہے یہ تیرے مشک سے بھی بہتر ہے. تو اس پر وہ غضبناک ہو گیا اور آپس میں ایک دم جھگڑا بڑھنے لگا. نبی کریم وہاں سے تھوڑا سا آگے جا چکے تھے, آپ تشریف لے گئے, اور یہاں اتنا جھگڑا بڑھا کہ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی اور قریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے ان دونوں کے درمیان صلح فرمائی. تو اس وقت چونکہ منافقین کا پردہ چاک نہیں کیا گیا تھا لہذا انہیں بھی مسلمان شمار کیا جاتا تھا, اس وجہ سے ان کو مسلمان کہا گیا. بعد میں پردہ چاک ہو گیا تو ان کو بالکل باہر کر دیا گیا تھا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, پھر اگر بغاوت کرے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر, یعنی اصلاح کے بعد پھر وہ کوئی گڑبڑ کرے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو تم اس کے ساتھ قتال کرو جس نے زیادتی کی, حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ, پھر اگر وہ واپس آ جائے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, تو تم انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو, وَأَقْسِطُوا, اور عدل سے کام لو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ہمیں صلح کی کوشش کروانی چاہیے, بیچ بچاوا کروا دینا چاہیے. لیکن ادھر بھی ایسی صورتحال دیکھی گئی ہے کہ اگر کوئی دو دوست لڑ رہے ہیں, دو خاندانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, یا ایک خاندان کے دو افراد میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو دوسرے مزے لیتے ہیں اور ان میں صلح نہیں کرواتے بلکہ ان کو چاہتے ہیں کہ لڑیں. تو بعض اوقات تو لڑائی دیکھ کر مزہ آتا ہے, حز نفس مقصود ہوتا ہے, اور بعض اوقات ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی خاندان کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں, یہ خود کمزور ہو جائیں, تو جان بوجھ کے لڑوایا جاتا ہے تاکہ آپس میں لڑ کر کمزور ہو جائیں, ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں, اور پھر ان پر قابو پانا آسان ہوگا. دونوں افعال یہ ممنوع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے, مثلا کسی میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا, اولاد کا, والدین کا جھگڑا ہو گیا, دو بھائیوں کا, دو بہنوں کا جھگڑا ہو گیا, اسی طرح اور بھی کسی بھی مسلمان سے اگر جھگڑا ہو جاتا ہے, تو ان میں اگر آپ صلح کروا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی افضل ہے اور سنت کریمہ ہے کہ ان کے آپس میں صلح کروائی جائے اور ان دونوں کو ملوا دیا جائے. یہ بہت ہی بہتر ہے تاکہ دلوں سے کینہ نکلے, بغض نکلے, اور یہ فتنہ آگے نہ بڑھے. بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مزے لینے کے لیے اور چٹکلے چھوڑیں تاکہ دونوں کو غصہ آئے اور ہاتھا پائی ہو اور ہم نظارہ دیکھیں, یہ غلط ہوگا. آگے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب کوئی ان میں سے پلٹ آئے, یعنی اپنی غلطی سے رجوع کرے اور واپس آ جائے, صلح کے لیے مائل ہو جائے, تو صلح کرواؤ عدل اور انصاف کے ساتھ, بالکل عدل کے ساتھ. ایسا نہیں کہ جو نادم ہو کر آ رہا ہے اس کو ہم دبانا شروع کر دیں اور دوسرا اکڑ کر کھڑا ہو جائے کہ دیکھا میں کوئی گیا تھا, یہی آیا تھا نا, تو اس کو دبانا چاہیے, یہ غلط طریقہ ہے. بلکہ انتہائی انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے. انما المؤمنون اخوة, محض مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو, واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے, یعنی اس کے عذاب سے, اس کی گرفت سے, اس کی پکڑ سے, اس کے ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا. اور یہاں جو فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة, محض مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو صرف یہ نہیں کہ مرد مرد کا بھائی ہے, بلکہ یہ عام حکم ہے کہ ہر مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کا دینی بھائی ہوتا ہے اور مسلمان اس کی دینی بہن ہوتی ہے. لہذا جو اب کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کو منہ بولی بہن بنا لیا ہے, تو کیا یہ شرن جائز ہے؟ تو آپ چاہے بنائیں نہ بنائیں, وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دوسری بہن کا بھائی قرار دے رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے وہ حقیقی بہن نہیں بن جائے گی, اسی لیے اجنبی عورت سے شادی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہاں پر تو خود اللہ نے بہن بھائی فرما دیا, تو اب زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا, نہ یہ رشتہ پختہ ہوگا. اس پہ ہم کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حجرات چل رہی تھی, دسویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا ہے, لہذا اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی, ہر مسلمان دوسرے جو اگر عورت ہے تو اس کا بھی بھائی, اور وہ عورت اس کی دینی بہن کہلائے گی. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے بہن قرار دینے کے باوجود پردے کے احکام بیان فرمائے اور عورت اور مرد کے درمیان ایک فاصلہ رکھا, تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ صرف بہن بنانے سے یہ فاصلے کم نہیں ہو سکتے ہیں. خود اللہ نے بہن بھی قرار دیا ہے اور تمام تر احکام بیان فرما دیے, اب ہماری کوئی لاجک نہیں چلے گی, ہماری عقل نہیں چلے گی. لہٰذا اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک غیر مرد ہے گھر میں گھستا چلا جا رہا ہے, اب منع کیا جائے کہ بھائی یہ آپ کے گھر میں آتا ہے, وہ جی ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں. یہ گاؤں میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی محلے والے لڑکے کی آمد کو برا ہی نہیں مانا جاتا, وہ بلا جھجک بغیر دروازہ بجائے اندر داخل ہو جاتے ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں, دوپٹہ سر سے اترا ہوا ہے یا سینے سے دوپٹہ ہٹا ہوا ہے, اور وہ گھر کا کام کر رہی ہیں, وہ دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں اور کوئی بات نہیں, وہ سلام کیا, بہن جی سلام, بہن جی سلام, بہن جی بھائی جی سلام, اور وہیں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ صرف آپ کا یہ کہہ لینا کہ میں نے ان کو بہن بنایا ہوا ہے, یا آپ کا یہ کہنا کہ میں اس کو بہن کی یا بھائی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں, اس کی وجہ سے کوئی پردے کے احکام ختم نہیں ہو جائیں گے. اس بات کو بس سمجھنا ضروری ہے, اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہنے سے پہلے آپ کو ایک مسلمان بہن کا بھائی اور اس بہن کو, اس عورت کو آپ کی بہن قرار دے دیا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب احکام بیان فرما رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی غیر نامحرم کو اپنا بھائی یا بہن کہہ دینے سے شرعی پابندیاں ختم نہیں ہوتیں, قیودات ختم نہیں ہوتیں, اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قاعدہ یہی ہے. لہذا بہنوں سے ہماری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ بھائی بہن بننے میں بہت زیادہ جلدی نہ کیا کریں, ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بہن بنا لیں, اور پھر بعض اوقات اس سے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس طرح کے بھی کیسز آپ خود دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر, ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ پہلے بھائی بہن کی حیثیت سے قریب ہوئے اور اس کے بعد شیطان نے گناہ کروا دیا. لہذا اس قسم کے شیطان کے بہکائے میں آ کر طریقے اختیار کرنا یا اس قسم کے اقدامات کرنا جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے یا انسان گناہگار ہو جائے یا زوال عزت کا سبب بنے, یہ مناسب نہیں ہوتا. اس لیے ایک فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح جب آپ کسی, اگر بالفرض آپ نے کسی کو بہن کہہ دیا ہے جیسے محلے میں خاندان میں ہوتی ہیں, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بے پردہ ان سے ملیں, با پردہ ہی ملیں گے. اور جس طریقے سے لمیٹڈ بس گفتگو کی جاتی ہے ایک عام اجنبی عورت سے, ضرورت کے تحت آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہن کہہ دینے کے بعد فون پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں یا گھروں میں آنا جانا شروع ہو جائے اور بلا پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں, اس کی شریعت نے ہرگز اجازت نہیں دی ہے. آگے شاید فرمایا, یا ایوہ الذین آمنو, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, نہ ہنسے ایک قوم دوسری قوم سے. تو یہاں مرد مراد ہیں کیونکہ آگے عورتوں کا علیحدہ مکمل طور پہ واضح طور پہ ذکر ہو رہا ہے, تو یہاں قوم سے مردوں کی قوم مراد ہے کہ کوئی مردوں کی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ ارشاد فرمایا, عسا ان یکونوا خیرم منہم, قریب ہیں کہ ہوں وہ ان سے بہتر. اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو, وہ تم سے بھی بہتر ہو. ولا نساء من نساء, اور نہ مذاق اڑائیں عورتیں عورتوں کا. عسا ان یکن خیرم منہن, قریب ہیں کہ ہوں وہ عورتیں جو پہلے والی ہیں وہ ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر. تو اس لیے مذاق کرنا منع کر دیا گیا. یہ ان کفار کے بارے میں اس کا اس آیت کے کئی شان نزول ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب غریب صحابہ ایمان لائے, یا وہ صحابی کہ جو پہلے بہت مالدار تھے لیکن ہجرت کی وجہ سے جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے مال چھن گئے, وہ مکہ المکرمہ میں رہ گئے اور وہ اپنا زیادہ مال اپنے ساتھ نہ لا سکے, تو غربت ان پر غالب آئی, تو کفار ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور بہت ہی مذاق کرتے تھے کہ دیکھا تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اور تم غریب ہو گئے, خوب مذاق اڑاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ اگر دیوالیہ ہو جاتا ہے, کسی کو کلاس میں پٹائی لگ گئی, या मतलब कोई किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, कोई ख़ानदान में किसी वजह से बेचारा बदनाम हो गया, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी के मुर्तकिब हो जाते हैं। इसी तरीके से उन कुफ़ार ने मजाक उड़ाया तो अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि किस कोई भी मुतलक नहीं तो हुक्म आम है, शान नुज़ूल अगर चाहिए है, लेकिन हुक्म बिल्कुल आम है कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि तुम अगर किसी पर हंस रहे हो तो वो तुमसे बेहतर हो, और ये भी इसकी एक तफसीर बयान की गई है। और हो सकती है कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो इससे बेहतर हो जाए, मुस्तकबिल का ले ले मामला, कि आज आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है कल वो तुमसे बेहतर हो जाए तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाए। तो इसलिए हरगिज़ हरगिज़ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपने मौजूदा मर्तबे मनसब और मौजूदा हालत और कैफियत को देखकर ये समझना कि ये हालत ये कैफियत ये मनसब मेरा ये दर्जा हमेशा हमेशा कायम रहेगा, मैं आला ही रहूँगा और दूसरा अदना रहेगा, गलत है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है हम किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं उसकी गुरबत का, और फिर हालात ऐसे बदलते हैं कि खुद हम डाउन हो जाते हैं और उससे भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ये एक अरबी मकूला है कि मन दहिका दुहिका, जो किसी पर हंसा वो हंसाया जाता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से फिर ये मुकाफात अमल होता है, ऐसे शख्स के लिए मुकाफात अमल होता है, यानी अमल पलट जाता है कि आज ये किसी पर हंस रहा होता है फिर अल्लाह ताला इसको निशान इबरत बना देता है और लोग इस पर हंसते हैं। इसलिए हरगिज़ हरगिज़ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अल्लाह ने इससे सख्ती के साथ मना फरमाया। तो आप भी गौर कीजिए, ख़ानदान में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में ऐसा अमूमन होता है कि चंद दोस्त मिल जाते हैं, किसी एक को टारगेट बना लेते हैं, अब उसका मजाक उड़ाना, चाहे वो जिस्मानी ऐब की वजह से हो, चाहे और किसी कसूर की वजह से हो, या डांट डपट जैसे पड़ जाती है अफसराने बाला की तरफ से, उसको बुनियाद बनाकर उसको मजाक उड़ाना, ये कतान हराम है, गलत है, इसलिए कि इसमें सामने वाले की शदीद दिल आज़ारी होती है। खुसूसन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि किसी के भी जिस्मानी ऐब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान के दिल में बराह रास्त अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत और उसकी ज़ात और उसकी जो सनात है उससे मुतालिक एतराज़ पैदा होता है। मिसाल के तौर पे एक काले रंग का शख्स है, अब आप उसको छेड़ रहे हैं, ओ भाई काले मा खुदा नखास्ता, ओ भाई कव्वे क्या हाल है, तो अब उसकी दिल आज़ारी होगी। और वो अब यकीनी सी बात है कि कालापन तो अल्लाह ने उसको अता फरमाया है, अब वो किसी और से शिकायत नहीं करेगा, हो सकता है वो अल्लाह से शिकायत करे और तन्हाई में शीशे के सामने खड़े होकर, आईने के सामने होकर ये कहे कि अल्लाह ताला तूने मुझे काला क्यों बनाया, सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए इस किस्म के चीज़ों का मजाक उड़ाना जो ख़ुद इंसान की कुदरत इख्तियार में ही नहीं है, और जिसकी वजह से उसकी ज़बान पर कलिमाए शिकवा व एतराज़ पैदा होकर ख़ुद उस शख्स के लिए के ईमान के जवाल का सबब बन सकते हैं, ये कतान गैर मुनासिब है, इससे तौबा करनी चाहिए। तो आप अपनी साबिक़ा ज़िंदगी पर गौर करें और मौजूदा आदत पर गौर करें, ऐसा तो नहीं है कि किसी को टारगेट बना के दोस्तों के दरमियान बिठा कर ख़ानदान में बिठा के मजाक उड़ाया, खूब उसकी दिल आज़ारी की और इसी तरीके से उसके उल्टे सीधे नाम रख डाले ताकि लोग हंसें और उसके वाक़ियात याद करवा करवा के लोगों को हंसाया गया हो और इस तरह दिल आज़ारी के मुर्तकिब हुए हों, तो यहाँ पर फ़ौरन से पेशतर तौबा करनी होगी। और इसकी तौबा का तरीक़ा ये होगा कि उस साहिब मुआमला से आप मिलें और मिलने के बाद उससे मुआफ़ी तलब करें कि मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपका इस तरह दिल दुखाया, आप मुझे मुआफ़ कर दें। अगर सामने वाला मुआफ़ कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे। और बिलफर्ज अगर वो कहता है कि मैं मुआफ़ नहीं करता हूँ, ठीक है, उसे कुदरत इख्तियार हासिल है, अब आप अल्लाह की बारगाह में उसके लिए खूब दुआ मगफ़रत करें, उसके लिए इस साल सवाब का अहतमाम करते रहें और उसके साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को बरोज़ क़्यामत आपसे ज़रूर राज़ी फरमा देगा। यही अहादीस करीमा का निचोड़ है। और बहनों में ख़ासतौर पर बीमारी होती है, खुसूसन लड़कियों में, कि नाम रखने में तो बड़ी माहिर होती हैं, इतनी ज़्यादा माहिर होती हैं, किसी भी शादी ब्याह में जाके बैठ जाएंगे कोने के अंदर, अब सब पे तबसरे चलेंगे, उसकी नाक देख, उसके कान देखो, उसके होंठ देखो, उसका कद देखो, उसका मोटापा देखो, और इतना ही नहीं मजाक हंसी मजाक ठट्टा होता है कि सामने वाले की बेचारे की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है। और हो सकता है कि वो दिल दिल में आपको बददुआएं भी दे रहा हो और इस तरीके से आगे फिर आपके साथ बुरा मामला हो जाए, इसलिए इज्तिनाब करने में ही आफियत है। آگے شاید فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں طعنہ نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو. تو آپس میں طعنہ نہ دو، طعنے کا مطلب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا تو ایسا جملہ نہ بولیں، اس احسان کو اس انداز سے یاد نہ دلائیں کہ اس کی دل آزاری ہو جائے. جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو نوکری دلوا دی، برے وقت میں کسی کی ہیلپ کر دی، تو اب آپ کبھی اس سے جھگڑا ہو گیا تو اب آپ اگر یوں طعنہ دیں کہ تم وہی ہو نا فقیر جن کو ہم نے نوکری دلوائی تھی، جس کو ہم نے کاروبار کروایا تھا، تم وہی تھے جو ٹکڑوں پہ پلا کرتے تھے، روڈ سے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے تھے، ہم نے تمہیں عزت دی ہے. یہ جو طعنے ہیں یہ بہت ہی برے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ شروع میں جیسے آیت آئی تھی کہ لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کو من اور اذى کے ذریعے باطل نہ کرو. من مانے احسان جتانا، اذى مانے تکلیف دینا، اذیت دینا، ان چیزوں کے ذریعے اپنے اعمال اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. تو لہذا معلوم ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی کو کے اوپر طعنہ زنی کریں گے تو یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. ایک طعنہ کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا اور بعد میں توبہ کر لی. اب کبھی ہمارا جھگڑا اس سے ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس کو وہ گناہ یاد دلاتے ہیں، تم وہی ہو نا بڑا ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، پارسا بن رہے ہو، فلاں جگہ تم نے چوری نہیں کی تھی، فلاں جگہ یہ غلط کام نہیں کیے تھے، تو اس طریقے سے اس کو عار دلاتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں. یہ بھی شاید کے تحت داخل ہے، اور فقہا نے اور علماء نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص اپنے کسی گناہ پر توبہ کر لے، اگر آپ اس گناہ پہ اس کو عار دلوائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود تمہیں اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. تو یہ سخت وعید ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور کسی کو پر بھی طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی قسم کی. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو. برے نام سے مراد ایسا نام جس کو سن کر سامنے والے کی دل آزاری ہو اور وہ اس کو برا محسوس کرے، یہ برا نام. ورنہ اگر آپ نے اچھا نام رکھا کسی کا، جسے مختلف القابات دے دیتے ہیں، جی یہ شمس العلماء ہیں مثال کے طور پہ علماء کے بارے میں، یہ مفتی اعظم ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تو اچھے القابات ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو کوئی برا نام دیا لیکن وہ خود اس برے نام سے راضی ہے، اسی میں معروف ہے، وہ برا بالکل محسوس نہیں کرتا، دل آزاری اس کی نہیں ہوتی، پھر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کالے بچے ہوتے ہیں کسی گھر میں پیدا ہوئے، تو گھر والے پیار سے اس کو کلو کلو مشہور کر دیتے ہیں، شروع سے بھی یہ کلو آ گیا ہمارا بیٹا، تو وہ اتنا معروف اور مشہور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ شخص خود فیل نہیں کرتا، ہر ایک اسے کلو ادھر آؤ کلو ادھر آؤ، اور اس کے کالے رنگ کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل فیل نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ یہ نام اس کا معروف ہو چکا ہے، اور اب اس نام کے ساتھ پکارنے کی بنا پر اسے دل آزاری محسوس نہیں ہوتی ہے. تو اس قسم کا اگر کوئی لقب رکھ دیا گیا، نام رکھ دیا گیا کہ اس کا مفہوم تو عجیب سا نکلتا ہو، غلط نکلتا ہو، لیکن سامنے والا قلب میں رنجیدگی محسوس نہیں کرتا، اس سے راضی ہے، اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے، اور نہ وہ اس آیت کے تحت داخل ہے. جیسے حضرت اعمش ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اعمش کہتے ہیں چندھے کو، جس کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں اس کو نظر نہ آتا ہو، یوں اس طرح کر کے دیکھتا ہو، اسے اعمش کہا جاتا ہے. تو آپ کو لوگ اعمش ہی کہتے تھے، معروف ہو گئے تھے، آپ کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں تو لوگ آپ کو اعمش کہنے لگے، اس کو اردو میں ہم چندھا کہتے ہیں، لیکن آپ چونکہ فیل نہیں کرتے تھے، برا نہیں مانتے تھے، اس لیے بڑے بڑے محدثین نے آپ کا نام اعمش کے ساتھ ہی لکھا ہے، اصل نام نہیں لکھتے، اعمش لکھ دیتے ہیں، آپ اتنے اس میں معروف ہیں. آگے شاید فرمائے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے فاسق ایمان لانے کے بعد. اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کا مذاق اڑا رہے ہو، اگر تم کسی کا برا نام رکھ رہے ہو، تو تم خود فاسق ہو. تو اب خود سوچو کہ تم کسی کو کا نام رکھ رہے ہو، کسی پہ طعنہ زنی کر رہے ہو، اور خود اپنے لیے ایک برے نام کا انتخاب کر رہے ہو، تو یقینی سی بات ہے یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ اگر آپ کو کہیں کہ تم فاسق و فاجر ہو تو اپنا ہی ایک برا نام رکھ لینا، یہ بری بات ہے. تو اشارہ کر دیا کہ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلوانا بہت ہی برا ہے، اور یہ جو تمام امور اللہ نے بیان فرمائے ان کا مرتکب فاسق ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ آپ ہی فسق و فجور نہ کریں، اپنے آپ کو ان سے بچائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں غریب فرما سکتا ہے، اور یہ بہت برا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی برے لقب کے لیے پیش کر دے. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظلم کرنے والے ہیں. معلوم یہ ہوا جیسے میں ابھی آپ کو بتا دیا پیچھے کہ جتنی باتیں پیچھے بیان ہوئیں کہ کسی کے مذاق مت اڑائیں، کسی کا برا نام نہ رکھیں، کسی پہ تانہ زنی نہ کریں، اگر نہیں مانتے تو اللہ نے بیان فرما دیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے، ان عادات کو راسخ رکھے، جاری رکھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. تو اب جس کو اللہ تعالیٰ ظالم کہے کتنی بری بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال اور افعال کے بارے میں غور کریں، کبھی ایسا تو نہیں کہ آپ نے سابقہ زندگی میں کسی بھی مقام پر کسی کو تانہ زنی کی ہو، کسی کا برا نام رکھا ہو اور اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو، یا کسی کا مذاق اڑایا ہو. تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے. آگے شاید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ اے ایمان والو، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسو، اور تجسس نہ کرو، تحقیق کی طرف نہ بڑھو، عیب نہ ڈھونڈو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تو تم یقیناً اسے ناپسند رکھو گے. واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. گمان کرنا اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اس میں دونوں شامل ہیں. کہ بس گمان مت کرو، بہت زیادہ گمان کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو دیکھا، کوئی رو رہا تھا، ہم نے کہا ریاکاری کر رہا ہے. کسی نے کوئی اچھی بات بولی، ہم نے کہا دیکھو محفل میں بڑا بننا چاہتا ہے. تو اس قسم کا مطلب گمان کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کہ کثیر گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہو جاتے ہیں اور انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے. اس پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات چل رہی تھی اور اس کی دسویں آیت کی تفسیر پر ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو منع فرمایا کہ مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. اور ایسا ہوتا ہے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس کے اچھے مخفی ایسے پہلو ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں، اور بہت اچھے پہلو ہوتے ہیں. جب وہ سامنے ابھر کر آتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے کسی کا مذاق اڑایا، اسے پورے مجمع کے سامنے، خاندان کے سامنے، دوستوں کے سامنے بے عزت کر دیا، لیکن پھر ہمیں بعد میں اس سے کوئی کام پڑ جاتا ہے، اس وقت بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اب اس شخص کے پاس جانا پڑے گا اور اس کے ہم نے اتنا مذاق اڑایا، اب اسے عزت دینی ہوگی، اس وقت پھر بہت افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سامنے والا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، نظر انداز کر کے کام کر دیتا ہے، اور بعض اوقات انتقامی کارروائی کے تحت پھر ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مکافات عمل بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر تغیر زمانہ ہوتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسی طرح ہم مجمع میں ہوتے ہیں، ٹارگٹ اب ہم بنے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ مذاق اڑانے کی بنا پر انسان دنیاوی کئی نقصانات کا شکار ہو جاتا ہے، اخروی نقصانات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ تو ہم نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ جو بہنیں، جو بھائی ریگولر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں یا اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ محسوس فرمائیں اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں سہیلیوں کے درمیان کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اگر اس کا مذاق اڑایا تھا اور شدید ترین اس آزاری کے مرتکب ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر توبہ کریں اور احتیاط کریں کہ اس میں وقتی طور پر لذت نفس ضرور حاصل ہوتی ہے، لیکن سامنے والے کی شدید دل آزاری کی بنا پر ہم بہت بڑے گناہگار ہو جاتے ہیں، اور یہ وقتی لذتیں ہو سکتا ہے کل ہمارے لیے طویل عذاب کا سبب بن جائے۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے ایک پوائنٹ عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے جسمانی کمزوری کی بنا پر، جسمانی کسی عیب کی بنا پر، تو اس شخص کے دل میں بیچارے کے کینہ بیٹھتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بسا اوقات ہمارے اس کثرت مذاق کی بنا پر زبان اعتراض دراز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا زبان اعتراض دراز کرنا جائز نہ تھا، اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو اس گناہ پر مائل کس نے کیا؟ یقینی سی بات ہے کہ ہمارا مذاق ہی اس بات کا سبب بنا۔ تو جتنے مذاق اڑانے والے تھے، جتنا مجمع ہنسنے والا تھا، جتنے اس مذاق کے سلسلے میں تعاون کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس مذاق میں شریک نہیں تھا لیکن اس مجلس میں بیٹھا رہا، سب کے سب گناہگار ہوں گے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی کتب میں نقل فرمایا کہ کسی مومن کی دل آزاری کرنا کعبۃ اللہ ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ یہ مضمون حدیث ہے، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا گناہ کرنا کیا فائدہ ہے، ایسی تھوڑی سی لذت کی وجہ سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر دنیا میں غریب فرما دے، آخرت میں غریب فرما دے، وہ شخص بیچارہ ناراض ہو کر اپنی دل آزاری کی بنا پر بد دعا دے دے، وہ آپ کو بد دعا لگ جائے، کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، اور یوں اس طرح مذاق کا نشانہ بنانا کسی کو قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر آپ کے کوئی دوست احباب ہیں جو اس طرح مذاق کرنے کے عادی ہیں، تو اگر جب وہ اس طرح کا مذاق کریں، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اور اگر بالفرض آپ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ آفس میں کام کرتے ہوئے بھی بعض اوقات چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مقام پہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اور کوئی شخص اس مقام پر موجود ہو لیکن دل میں اسے برا جان رہا ہو، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہاں موجود نہیں، اور اگر کسی مقام پہ گناہ ہو رہا ہے اور کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے اس مقام پر موجود ہے۔ تو اس لیے کم از کم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے کسی مقام پہ پھنس جائیں اور وہاں سے نکلنا ممکن نہ ہو، تو دل میں اس کو برا جانتے رہیں، دل میں نفرت پیدا کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بتقاضائے بشریت باوجود شدید ضبط کے کسی کے چٹکلے سے ہنسی چھٹ جائے، کیونکہ شرارتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے مطلب نکتے نکال نکال کے لاتے ہیں اور اس قسم کا مطلب مذاق اڑاتے ہیں کہ انسان کو اپنی ہنسی برداشت کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو غیر فطری طور پر، غیر ارادی طور پر، بلا کسی نیت کے اگر آپ اس مذاق میں شریک ہو جائیں، تو اگرچہ یہ گناہ نہیں ہوگا لیکن سامنے والے کے دل میں بدگمانی ضرور پیدا ہوگی کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ جب آپ کو دیکھے گا بولے گا یار دیکھو یہ بھی ہنس پڑے نا, شریک ہو گئے مذاق میں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے بعد جو اگر غیر ارادی طور پہ ہنسی نکلی تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اس شخص سے معذرت کریں کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اس طرح آپ کے ساتھ میرے اس ہنسنے وغیرہ کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی. اور جس کی بھی دل آزاری اپنی سابقہ زندگی میں کی ہے تھوڑا غور کریں, تصور ذہن میں لے کر آئیں, اس سے معافی طلب کر لیں, معاف کروا لیں تاکہ میدان معاشر میں گرفت نہ ہو. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب, اس کی ہم وضاحت کر رہے تھے کہ اور آپس میں تانہ زنی نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے تانہ دینا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک ایسے گناہ پر بھی تانہ دے دیا جاتا ہے جس سے سامنے والا توبہ کر چکا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, منع ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک شخص اپنے گناہ سے تائب ہو چکا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ کو قبول فرما کر, کیونکہ ہمیں اس نے ظن قائم رکھنا چاہیے, تو اللہ تعالی نے گویا کہ اس کی توبہ قبول فرما لی. اور جب اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اس کے لیے اپنے قرب کی راہیں کھول دیتا ہے. تو اب ایک شخص تائب ہے, اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقرب بن رہا ہے, اللہ تعالی نے اس پر کرم فرمایا تبھی اس کی توبہ قبول فرمائی, اور پھر ہم اس کو اسی گناہ پر تانہ دیں جس پر وہ توبہ کر چکا ہے, تو یہ بہت ہی برا فعل ہے. اور احادیث کریمہ کے مضامین کے مطابق اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا کر دے گا, یعنی اس کے لیے نفس و شیطان کا تسلط آسان فرما دے گا اور وہ نفس و شیطان اسے گناہ میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے کبھی بھی کسی کے سابقہ گناہ پر تانہ زنی نہیں کرنی چاہیے. عموماً یہ کوشش ہونی چاہیے یا جو تفکر اور فکر اور اپنے اوپر ضبط کرنے کا لمحہ ہوگا, یہ اس وقت زیادہ مطلب آزمائش کا سبب بن جاتا ہے جب جھگڑا ہو جاتا ہے, خاندان میں جھگڑے ہو گئے, محلے میں جھگڑا ہو گیا, دوست سے جھگڑا ہو گیا, اس وقت مطلب کسی کے راز کو راز رکھنا اور کسی کے گناہ کی پردہ پوشی یہ بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ بڑی ہمت کا کام ہے. عموماً عورتیں اس سلسلے میں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں اور مرد بھی کمزور ہوتے ہیں. بہرحال کہ جہاں جھگڑا وغیرہ ہوا تو اس کے وہ گناہ جو لوگوں کو نہیں بھی پتہ وہ سارے بیان کر دیتے ہیں تاکہ ذلیل ہو جائے بھرے مجمع میں, اور یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے برے نام رکھنا منع ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی آپ نے لقب رکھا, کسی کا نام رکھا, وہ مشہور ہے اسی لقب کے اندر اور برا محسوس نہیں کرتا, جیسے مثال دی تھی کہ کسی کو کلو کہنا, یا جیسے حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, آپ کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں تو عامش چھوٹی آنکھوں والوں کو کہتے ہیں, اس کو چندھا اردو میں کہا جاتا ہے, تو وہ برا نہیں مانتے تھے. ایسا کوئی اگر برا نہ مانے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کیا ہی برا نام ہے کہ ایمان کے بعد فسوق فاسق رکھنا نام, یہ کتنا برا نام ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد جب اس قسم کی خطاؤں کا مرتکب ہوگا تو وہ فاسق ہوگا اور لوگ اس کو فاسق کہیں گے. تو کیوں اس قسم کی حرکتیں کر کے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو فاسق کہلوایا جائے, یہ بہت ہی بری بات ہے. ومن لم یتب, اور جو توبہ نہ کریں, فاولئک هم الظالمون, تو یہی ظالم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ ہمیں فوراً سے پیشتر کرنی چاہیے, سابقہ زندگی پہ تفکر, سابقہ زندگی کا محاسبہ, اپنے ایک ایک عمل کے بارے میں فکر موت سے پہلے بہت ضروری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو, اپنا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب و کتاب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی کوئی حرکت ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اس کے تدارک کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے خاندان میں, گھر میں, محلے میں, دوستوں کے درمیان, آفس, فیکٹری وغیرہ, یونیورسٹی, جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں, اسکول, کالج, سب جگہ آپ تفکر کریں کہیں ایسا ہوا ہو تو اپنی عادت کو بدلنے کی ضرورت ہے. آگے شاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا جتنبو کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسو، اور تم تجسس مت کرو، تجسس کا معنی کسی کے عیب مت ڈھونڈو، کسی کے پیچھے مت لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی بعض دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایحب بعضکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکریہتموہ، بس یقیناً تم اس کو ناپسند رکھو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے چند احکام بیان فرمائے، ایک تو کثیر گمان کرنے سے منع فرمایا۔ گمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسن ظن کہلاتا ہے اور ایک سوء ظن کہلاتا ہے۔ گمان مانے کسی کے بارے میں کوئی خیال دل میں آنا، یہ گمان ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کسی کے بارے میں، اچھا پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کہ وہ جان بوجھ کر لایا گیا ہے یا غیر ارادی طور پر آ گیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر آیا ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ اچھا گمان ہے یا برا ہے۔ اگر جان بوجھ کر آیا، اچھا گمان ہے کسی کے بارے میں، بہت اچھی بات ہے، یا غیر ارادی طور پر اچھا گمان کسی کے بارے میں آ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، مؤمنین سے اچھا گمان کرو، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھا گمان آئے۔ اب ہے بدگمانی آنا، جس کو سوء ظن بھی کہتے ہیں، برا گمان بھی کہتے ہیں، یہ اگر اچانک آیا اور غیر ارادی طور پر آیا، تو غیر ارادی طور پر کسی کے بارے میں برا گمان آنے میں کوئی گرفت نہیں ہوتی، لیکن اس گمان کو پھر دل میں جگہ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا، اسے فوراً دور کر دینا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ بدگمانی جو ہے ممنوع ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی بدگمانی کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ بدگمانی جو ہم ارادتاً لے کر آ رہے ہیں یا غیر ارادی طور پر آ رہی ہے، اس میں ہمارا قصور ہے یا سامنے والے کا قصور ہے۔ سامنے والے کے قصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ خود ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ مثال کے طور پر وہ غلط لوگوں کے درمیان جاتا ہوا نظر آتا ہے، یا جہاں مطلب طوائف خانے وغیرہ ہیں اس محلے میں گھستا ہوا اکثر نظر آتا ہے، جہاں کثیر شراب خانے ہیں اس طرف وہ رات کو جاتا ہوا نظر آتا ہے یا ادھر منڈلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اگر ظاہری علامات اور قرائن موجود ہوں کسی کی کوئی غلط کام کے، ظاہری علامات ہمیں نظر آ جائیں اور ان علامات کی وجہ سے ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہو، یا ہم جان بوجھ کے بدگمانی لا رہے ہوں، اس میں ہماری کوئی گرفت نہیں ہے۔ وہ خود قابل گرفت ہے کہ اس نے ایسا عمل کیوں کیا کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوئے۔ اور اگر ایسی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، وہ ایک اچھا نیک آدمی ہے اور ہم مطلب اور وہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اب اس کا کوئی عمل ہمارے سامنے ہے اور ہم اس پر بدگمانی کر رہے ہیں، برا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ غلط ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، اچھا ہے، نیک ہے، یہ کم از کم اتنا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کبھی کوئی گناہ نہیں کہتا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہتا ہے۔ آج اگر وہ کوئی بات بول رہا ہے، آپ نے کہا کل کہاں تھے، اس نے کہا کہ میں کل مثلا فلاں جگہ گیا تھا، لیکن آپ کے دل میں گمان آیا کہ نہیں، یہ مجھ سے غلط بیانی کر رہا ہے، یہ گیا اس مقام پر ہوگا، جھوٹ